على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم، واضحا لدى كل مؤمن، أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب بعد يكو سوما كتك منين وليوتبوليا ومهم وتوحيد katika kuimarika huu ulimwengu, na kwamba salama ya ulimwengu huu na kupatikana maslahi yake ni watu kusimamisha tauhid, na lau watu wakaacha tauhid, yani wakaacha kumwelekea Allah tabaraka wa taala kwa ibada, na badala yake wakaelekeza ibada zao kwa miungu mingine ya batil, basi dunia itafisidika, itafisidika na itaharibika, na masalih ya waja yatapotea katika nyanja zote. Huo ndio ukweli. Lakini pia tukaona kwamba dawa ya tauhid ndio dawa ya manabii wote. Manabii wa Allah tabaraka wa taala waliafikiana katika hili, wote walikuja kuwalingania watu wao, ani'budullaha wajitanibu taghut, kwamba wamwabudu Allah hawa watu na wajiepushe na taghut. Wa huwa alladhi yu'badu min duni llahi wa huwa radhi, na shaka akatoa adilla katika hilo kwamba tauhid ni dawa ya manabii wote. Wamekuja manabii hali ya kuwa wameshikamana na kusaidiana katika hili. Aliyetangulia haya ndio maneno yake, anayekuja baada ya hapo anakazia maneno hayo hayo. Katika adila alizotaja, akataja hadithi katika sahihi mbili. Hadithi ya nani? Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Maana yake nini? Manabii ni ndugu wa baba moja. Ummahatuhum shatta, mama zao ni mbali mbali. Wa dinuhum wahid, lakini dini yao ni moja. Tukayasoma hapo. Sasa anaendelea akisema walidha, na kwa hivyo basi, yambaghi an yakuna mutaqarrira, inatakiwa au linatakiwa liwe ni jambo lenye kufahamika, mutaqarriran ay thabitan fi afhami nnas, ndio maana yake. Yatakiwa liwe ni jambo lililothibiti kufahamika kwake, ndio maana ya mutakarir. Lugha ya Kiswahili lugha maskini sana. Walidha yambaghi an yakuna mutakarira, na kwa ajili hiyo inatakikana iwe imetakarar, kwa maana iwe imethibiti, lada kulli muslimin, mbele ya kila Muislamu. Wa wadhihan, inatakiwa au linatakiwa jambo liwe wazi. Wa wadhihan, na linatakiwa vile vile jambo liwe wazi, lada kulli mu'minin, mbele ya kila muumini. Kitu gani kiwe wazi? Anakitaja sasa, anna al-aqidata, kwamba itikadi la majala fiha, hakuna nafasi kwenye hiyo itikadi lirai ya maoni, wal akhdh wal ata, na kuchukua na kutoa. Nini maana al akhdh wal ata? Kwa maana kubadilishana mitazamo katika itikadi. Mimi naona hivi na wewe unaona hivi, mlango huo umefungwa kwenye mambo ya itikadi, hakuna kubadilishana mtazamo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo rai hazikubaliki. Kinachotakiwa katika mambo ya itikadi, wa innama alwajibu, na hakika si vinginevyo kilichokuwa wajibu, ala ya kulli muslimin, juu ya kila muislamu. Wewe wasoma mbele kutazama watu, njoo kaka, kuna matatizo, mkaguzi wa darasa hata wanazunguka huko wakati tutakuta. Wa innama, na hakika si vinginevyo, alwajibu, kilichokuwa wajibu, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, fi mashariqi al-ardi wa magharibiha, mashariki mwa ardhini na magharibi yake, an ya'taqida aqidat al-anbiya, aitakidi huyo muislamu itikadi ya manabii, wal mursalin, na mitume, wa an yu'mina bil usuli allati amanu biha, naamini muislamu huyo kwa misingi ambayo waliamini wao, misingi hiyo, wadau ilaiha, na wakalingania kuelekea misingi hiyo, duna tashakkukin au taraddudi, bila kuwa na mashaka au kusitasita, duna tashakkukin, bila kuwa na mashaka au taraddudin, au kusitasita. Allah amesema amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi, ameamini mtume na yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kile kilichoteremshwa kwake kutoka kwa mula wake, walmu'minun, na wameamini hivyo waumini, takdiri yake, wa amana almu'minun, na wameamini vile vile waumini kile kilichoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi, wote mtume na waumini wote wameamini. Kullun amana, wote wameamini kumwamini Allah, billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, wa hadha qawlu almu'minin, na hii ndio kauli ya waumini, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutofautishi sisi baina yeyote katika mitume wa Allah. Kutokutofautisha maana yake si kutokufadhilisha, kwa maana tofautishi mitume wa Allah katika da'wa yao. Ndio maana hapa, kama wamesema Ibn Kathir, hatukutofautishi mitume wa Allah katika da'wa waliokuja nayo na haki waliokuwa wakilingania. Sisi tunaamini kwa mitume wote walikuwa wakilingania da'wa moja, na mitume wote wamekuwa kulingania haki. Sisi hatuwatofautishi mitume wa Allah katika hilo, lakini al-anbiya yatafadhalun, ndio tulivyoona huko mwanzo kwa manabii wanatofautiana ubora wao, wanatofautiana ubora wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora wao kwa ujumla, lakini wale ulul azmi, wale manabii watano waliofikwa na misukosuko mingi kwenye da'wa yao, wao ni bora kuliko manabii wengine. Kwa hiyo manabii wanatofautiana, tilka ar-rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd, lakini kutokufarikisha kulikusudiwa hapa kwenye aya ni kwenye da'wa waliolingania na haki waliokuja nayo, hilo tofautishi sisi. La nufarriqu baina ahadi min rusuli, hatutofautishi baina yoyote katika mitume hao, mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala, min rusulihi, katika mitume wa Allah. Waqalu sami'na wa ata'na, na wakasema waumini, tumesikia na tumetii, ghufranak, ay natlubu ghufranak, hadha maf'ulun bihi hudhifa amiluhu, huyu ni maf'ulun bihi ambaye amil wake amefutwa, wa kauli ya baadhi ya watu wanahu, na kuna wengine wamesema kauli nyingine. Kwa hiyo ghufranak, tunaomba msamaha wako, rabbana, ewe mula wetu, wa ilaika almasir, na kwa wewe ndio marejeo. asema fahadha sha'nu almu'minin, na hili ndio jambo la waumini. Wa hadha sabiluhum, na hii ndio njia yao. Al-imanu wat-taslimu, ni kuamini na kunyenyekea. Wal-idhanu, na kutii. Wal-qabul, na kukubali. Wa indama yakunu al-mu'minu kadhalika, na muda wa kuwa anakuwa muumini yuko hivyo, yani ni mtu wa kuamini, wa kujisalimisha, ni mtu wa kunyenyekea, ni mtu wa kukubali, muda wa kuwa anakuwa muumini yuko hivyo, turafiquhu salamatu, kunaongozana na yeye au unaongozana na yeye usalama, salama inakuwa pamoja na yeye. Wayatahaqqaqu lahu al-amn wal-aman, na inahakikika kwake yeye huyo muumini utulivu na amani. Al-amn wal-aman, na unahakikika lahu kwa yeye huyo muumini. Al-amn utulivu, wal-aman nini? Na amani. Na pia al-amn wal-aman yote maana yake ni amani, lakini yanapokuja maneno mawili basi inakuwa na maana ya utulivu, al-hudu wal-aman. Watazku nafsuhu, na pia inatakasika nafsi yake. Watazku min zaka yazku, na pia inatakasika nafsi yake. Walad taalu ni kulala hapa na vitano umeacha wajalala kwenye darasa. Watazku nafsuhu, na inatakasika nafsi yake. Wayatumainu qalbuhu, na unatulizana na moyo wake. Wayakunu baidan, na anakuwa yuko mbali huyo mu'min. Tamama albu'di, ukamilifu wa umbali. Amma yakahu fihi dhullalu nas, juu ya yale au katika yale ambayo wanaingia ndani yake wapotevu katika watu. Bisababi aqaidihim albatila, kwa sababu ya itikadi zao mbali. Naam, watu waliopotea kwa hakika wanaingia mambo mabaya mabaya, na hakuna kinachowafikisha katika mambo haya mabaya ila ni zile, ni kwa sababu ya itikadi zao chafu. Lakini huyu mu'min ambaye ameamini haya kama walivyoamini manabii, anakuwa mbali, utimilifu wa umbali kuhusiana na yale ambayo wanaingia mambo hayo. Dhullalun nas, wapotevu katika watu. Bisababi aqaidihim albatila, kwa sababu ya itikadi zao za batil. Miongoni mwa wanaoingia, min tanakudhin, miongoni mwa hayo ni migongano. Min tanakudhin, miongoni mwa migongano. Wa tirabin, na mitikisiko. Wa shukukin, na mashaka. Wa auhamin, na mambo ya kubunibuni. Wa hayratin, na kupoteza mwelekeo. Wa hayratin, na kupoteza mwelekeo. Wa tadhabdhubin, na kuyumba. Hayra wa tadhabdhub ina maana moja, lakini kwa lugha nzuri hayra ni kupoteza mwelekeo, wa tadhabdhub ni kuyumba. La ilaha ulai wala ilaha ulai, hao ndio mudhabdhabuna, wanawaita watu wa mjini nyuso mbili. Nani hao? Wakina nyuso mbili. Wal aqidatu alislamiyatu sahiha, na itikadi ya Kiislamu iliyo sahihi. Bi usuli athabita, kwa misingi yake iliyothibiti. Wa ususi hasalima, maana moja usul wa usus ni maana moja, na misingi iliyosalimika. Wa kawaidiha almatina, na kaida zake zilizokuwa madhubuti. Neno usul, usus, kawaid, bimaana wahid, bimaana wahid, maana yake nini? Misingi. Maana yake nini? Misingi. Lakini mara nyingine wanawachuoni wanayaleta maneno yenye maana moja katika sentensi moja kwa lengo la kutilia nguvu maneno. Lakini pia usulubu huu kwenye lugha ni usulubu tashwiki. Usulubu madha? Atashwiki ni usulubu wa kutia hamu ya kuyasoma maneno au kuyasikiliza. Kwa hiyo itikadi ya Kiislamu sahihi kwa misingi yake, itikadi hiyo iliyothibiti. na misingi iliyokuwa salama na misingi yake itikadi hiyo ambayo ni madhubuti hia kwa misingi hiyo duna ghairiha basi na mwingine hii ni jumla muhtarida jumla muhtarida ni jumla iliyojichomeka kwenye maneno ambayo haikuwa malengo lakini mara nyingi jumla muhtarida katika maana zake kwenye sentensi inakuja kama tafsiria inakuwa ni jumla tafsiria ni jumla ya kutafsiri wa tawdhihia na jumla ya kuweka wazi zaidi maneno eh huwa inachomekwa ukiusoma mtiririko wa sentensi utakuta maneno haya hayapo lakini yanaingia kwa lengo la kuweka wazi zaidi hia ni hiyo misingi duna ghairiha pasina mingine allati ambayo tuhakiku linnasi itawahakikia itawahakikishia watu au itawahakikia watu naona kazi itawahakikia watu tuhakiku linnasi itawahakikia watu saadatahum utulivu wao warifatahum na ujuu wao wafalahahum na itawahakikia ufaulu kwao fi dunia wal akhira duniani na wapi na akhira kwa nini aqida ya Kiislamu inaweza ikawapa watu mambo yote haya anasema liwuduhi maalimiha kwa ajili ya uwazi wa zile alama zake liwuduhi maalimiha kwa ajili ya uwazi wa zile alama zake maalim ni jamu ya alam wa sihhati dalailiha na usahihi wa dalili zake wa salamati barahiniha na usalama uliopo katika hoja zake wa hujajiha bimaana wahid wa salamati barahiniha wa hujajiha na usalama katika hoja zake na dalili zake barahini wa hujja maana wahid walimuwafaqatiha lilfitra salima kadhalika ni kwa ajili ya kuafiki kwake hiyo misingi maumbile aliyo sahihi misingi ya aqida ya Islam vile vile inawafiki madha inawafiki maumbile sahihi fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah kwa hiyo na kuafiki kwake itikadi hiyo maumbile salim wal uquli sahiha na akili zilizokuwa sahihi wal qulubi sawiya na mioyo iliyokuwa sawa sawa walihadha na kwa sababu hiyo basi fa innal alam al islamia hakika ulimwengu al alam sasa hakika ulimwengu wa Kiislamu kulla wote kwa ujumla fi ashaddil haja upo katika hitaji kubwa sana ila maarifati hadhihi al aqida katika kufahamu hii itikadi aswafia iliyokuwa safi an-naqiya kwa maana safia ametumia asalif za kutulia msisitizo katika maneno as-safia wa an-naqiya maana wahid eh upo katika haja kubwa ulimwengu katika kujua yani katika kuhitajia kujua aqida iliyo safi kabisa wa hiya qutbu saadatihi الذي عليه تدور الذي عليه تدور نديو مهملي وهي يعني هي اعتقاد وهي اذ هي نعم كنا اذ هي كون هي اعتقاد قطب سعادته ها نديو مهملي واوتكوف وهو ulimwengu الذي muhimili ambao alaihi juu ya muhimili huo taduru unazunguka huo utukufu taduru ay saada qutbun inakuja ala jam'i qutabat wa qutab nini maana ya qutbun bi dhammi alqafi wa taskini ta almuhmala kama wanavyosema qutbun ni zile qawaim mfano kuna mashine au jiwe ambalo zamani walikuwa kilitumia watu kusagia nafaka linaitwa arraha linaitwaje arraha ya rab ni mashini ya kienyeji ilikuwa kitumika toka wakati wa Mtume sala sala ya kusagia nafaka, nafaka kama ngano, shairi na vinginevyo. Mashine hii ni mawe ambayo yanafungwa katika mtindo wa kusagana na wayali, yanafungwa jiwe hili na hili linakutana na yanakuwa yanasuguana, na mwenye kutumika katika kuyazungusha yale mawe ni punda. Sasa arraha, ile mashine arraha inakuwa imetengenezewa mihimili yake, yani vigingi ambavyo vinaibeba mashine ile, na mara nyingi huwa vinakuwa vimechimbiwa chini. Vifanyaje? Vimechimbiwa chini, kama unavyoona mashine za kusaga leo huwa zinakuwa zina reli au bolti, kwa wale watu wanapitia ufundi kidogo, ambazo zimefunga zile mashine kwa chini, kwa maana mashine ile haitikisiki wala ihami, imeshikwa pale. Kwa hiyo ile miti ambayo inazuia mashine isitikisike wala isihame inaitwaje Kiarabu? Futbun, ule mhimili wa kuzuia mashine. Kwa hiyo hapa ametumia neno hili ni kama istiara kilugha, kwamba itikadi ya Kiislamu ndio muhimili wa dini. Ndio muhimili wa nini? Wa dini. Utukufu ambao wanautaraji Waislamu upate unazunguka juu ya akida. Unazunguka juu ya nini? Ya akida. Hauwezi kuupata nje ya akida. Umeelewa? Naam. Idh hiya, kwani hiyo itikadi, kutubu saadatihi, ndio muhimili wa utukufu wa huo ulimwengu wa Kiislamu. Alladhi, muhimili ambao, alaihi, juu ya muhimili huo, taduru, unazunguka huo utukufu. Wa mustaqarru najatihi, vile vile hiyo itikadi ndiyo matulizio au ndiyo mafikio ya kuokoka huo ulimwengu. Wa mustaqarru najatihi, ndiyo matulio ya kuokoka kwake ulimwengu huo. Alladhi, matulio ambayo, anhu, kwa matulio hayo, la tahuru, uokovu hauwezi ukayumba. Tahuru aya najatu, dhamiri hiyo tabu inataka kurudi kwenye annajatu, alladhi, kutulizana ambako, au matulio ambayo, makani mustaqar, mahali kitu kinatulia, matulio ambayo, anhu, kwa kuyahitajia kwa matulio hayo, la tahuru, hauyumbi, hauyumbi uokovu wa Waislamu au uokovu wa ulimwengu wa Kiislamu. Min alhaira, la tahuru ay min alhaira, ni kuyumba, ile imekuja juu kule, wa hairati, umeiona hapa, imekuja kama fi la tahuru, ay la tahuru najatu alalam alislami. Kwa hiyo hauwezi ukayumba uokovu au kuokoka kwa ulimwengu wa Kiislamu, kwa sababu umejikita uokovu huo juu ya nini? Umekwenda ukatulia uokovu huo juu ya itikadi sahihi, juu ya itikadi sahihi. Naam. Baada ya hapo Sheikh anasema wa fi hadha almu'allaf alwajiz yajid almuslim usul alaqidah alislamiyah. Na katika huu, na Kiswahili fasaha inataka kusema, na katika hii tunzi, katika hii tunzi, muallaf ni hichi kitabu, unaweza kusema tunzi au hili tungo lililotungwa, yote ni Kiswahili. Wa fi hadha almuallaf, na katika tungo hili, alwajiz, lililokuwa fupi, yajidu almuslimu, anapata muislamu, usula la aqidati alislamia, misingi ya itikadi ya Kiislamu, wa ahamma ususiha, na iliyokuwa muhimu zaidi katika misingi yake hiyo aqida, wa abraza usuliha, na iliyo wazi zaidi katika hiyo misingi, wa maalimiha, na alama zake hiyo itikadi, mimma la ghina limuslimin anhu, mambo ambayo hana kutosheka nayo muislamu, mimma la ghina limuslimin, mambo ambayo hana kutosheka muislamu anhu na mambo hayo. Yani uwezo kufikia mahali eti umekinaika uhitaji mambo hayo, haiwezekani. Wayajidu dhalika kullahu makrunan bidalilihi, na atayapata hayo muislamu, na atayapata yote hayo, yani huyo muislamu, hali ya kuwa ni yenye kuambatanishwa na dalili zake makuruna, na hapo ni hali, hali ya kuwa ni yenye kuambatanishwa hayo mambo na dalili zake, mudahaman bishawahidihi, hali ya kuwa yametiliwa nguvu kwa hoja zake, mudahaman ay muqawwa, mudahaman maana yake muqawwa, hali ya kuwa yametiliwa nguvu kwa hoja zake, wa huwa fahuwa kitabun, maana ya kitabu, fahuwa kitabun yani huwa muallaf, fahuwa ni kwenye nini, kwenye muallaf, basi hilo tungo, fahuwa basi hilo tungo, kitabu ni kitabu, mushtamilun ala usuli al-iman, kilichokusanya ndani yake misingi ya iman, fi dhawil kitabi was sunna, chini ya muangaza au katika muangaza wa nini, wa kitabu na chini ya muangaza wa kitabu na sunna, wa hiya usulun azimatun, nayo ni misingi mikubwa, mawruthatun anir rusuli, iliyorithiwa kutoka kwa manabii, dhahiratu ghayat adh-dhuhuri, na vile vile ni yenye kudhihiri, yani hiyo misingi ni yenye kudhihiri, ukomo wa kudhihiri, yumkinu, inawezekana kabisa, likulli mumayyizin, kwa kila mpambanuzi, likulli mumayyizin, kwa kila mwenye uwezo wa kupambanua, min saghiri, ni mmoja ni mdogo, wa kabiri au mkubwa, ayudrikaha, kuifahamu, inawezekana kwa kila mwenye tamyizi kuifahamu misingi hiyo, bi aksari zamanin, kwa muda mfupi mno, bi aksari zamanin, kwa wakati mfupi huno, mfupi mno, wa au jazi muda, na kipindi kifupi vile vile, maana moja, bi aksari zamani wa au jazi muda, kwa muda mfupi na wakati mchache, maana ni hiyo, kwa maana mtu yoyote aweza akafahamu misingi hii akisomeshwa, muda wa kuwa ana utambuzi, waweza kufahamu mambo yanafahamika, mkubwa au mdogo anafahamu tena kwa muda mfupi. Watawfiqu biyadillahi wahdahu, tawfiqi ipo katika mikono ya Allah pekee, wa bihadhihi almunasabatu, na kwa munasaba huu, nataqaddam bishukri, tunatangulia kwa kushukuru, ashukuri aljazil, tunatangulia kwa shukurani nyingi, aljazil maana alkathir, nataqaddam bishukri aljazil, tunatangulia kwa shukurani nyingi, lilladhina sahamu fi i'dadi hadha alkitab, kwa wale ambao wamefanya juhudi, wamefanya mchango, sahamu min almusahama, wameshirikiana katika wale ambao wameshiriki katika kuandaa kitabu hichi, wahum, na wao anawataja الدكتور صالح بن سعد السحيمي، السحيمي بكسر السين، الدكتور صالح ابن سعد السحيمي لا يزال حيا، شيخ فاضل، والدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العبادي دكتور شيخ فاضل شاب فتى يجانا ملوه قبيس، lakini masha Allah ana vitu, ni mtoto Sheikh Abdul Muhsin al-Habbad, babake ni mtu mzima, ana kursi mpaka sasa hivi katika msikiti wa Madina, ni Masjid Nabawi, anakuja anasomesha hadithi. Sheikh Abdul Muhsin ni katika watu ambao Sheikh wetu amewahi kuhudhuria halaka zake, akisomesha baadhi ya kutubu al-usul katika hadithi, na yuko mpaka leo mtu mzima sasa. Lakini mwanaye pia ni shekhe mkubwa sasa hivi. Naye ana kiti pale Madina. Yaani kijana mdogo sana. Ndio bado nyusi. Lakini Allah amembariki kwa elimu nyingi. Halaka yake ukiona mstaajabu. Namna anavyoadhimisha Sheikh Dr. Abdul Razzaq. Utastaajabu fikhi yake. Utastaajabu fikhi aliyokuwa nayo. Hafidhahum Allah jami'an. والدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي نيجي نشوفه كنجيل، لكن والله المستعان كنا بادي ما بنونا نكسله قد كما سلك ياه، كنا بادي ردود زي متو كزيب زي فيديو شيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، ndio mwenye kitabu mjadili miwili kizuri sana kinaitwa موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء وجد المعين جمعنا كتاب ضوابط التكفير التكفير وضوابطه ويبانا سيبي أن يتوى إن لك اللي عندك دال ألف يعني دكتور أستاذ دكتور أستاذ قالوا غزينو نيني من أميوتا بروفيسر huyo ametakhasas katika mambo ya aqida. Allah mustafa. Lakini ndio hivyo sasa. Kama vile ana parazo. Anatakitabu lakini ana elimu nyingi sana. Kwa hiyo huyo ndio mushrifu wa zile buhuth. Zile research zinazofanywa na watu wenye kusoma elimu ya juu kuanzia PhD na kuendelea. Zile research zao za mambo ya dini. Kusudi madokta wenu nini hata katika mtindo wa kusoma dini pana mitindo hiyo ni dhana. Hawa ndio wale maprofesa jopo ambao wakipeleka risala yako natoka kupata PhD ndio wanaipitia wale wazee hao kumbuni aqida kumbuni fadhuli kumbuni aqida Allah mshahidi. Hawa ni katika waliotunga kitabu hichi, unajua kitabu hichi kizito kwa sababu watu hawa waliokitunga si watu wa mchezo, hasa kwa wakati huu ambao wamekitunga. Kama anashukuru ladaini, kama ninavyowashukuru wawili, yani ambao kama waliosimama wawili hao bimurajaatihi, kwa kurejea kitabu hichi, wasiyaghatihi, na kukiandaa kiwe tayari kusomwa. Wa huma na wawili hao ad-doktoru Ali ibn Muhammad bin Nasir Fatihi, alimun jalil, wa adhunuhu tawfiya sio miaka mingi iliyopita, na ifariki mwanachuoni huyo. Kadhalika daktari Ahmad bin Atiyah al-Ghamidi rahimahullah mtawaffa hapa, kafariki pia sio siku nyingi. Hawa nao ni watu wazima, walikuwa vigogo hapo. Sheikh Ahmad bin Atiyah al-Ghamidi amewahi kuwa amid al-jami'a Islamia, amewahi kuwa rais wa jami'a hiyo, kiongozi mkuu. Wa inna lanarjuhu subhanahu, na sisi tunamtarajia subhana an yanfa'a bihi, anufaishe kwa kitabu hiki umuma almuslimin, waislamu wote. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, waliokitoa kitabu hiki alamanatu alamma, uongozi mkuu au mtasema management kuu, limujamma'i almalik fahd litiba'ati almushaf alsharif, eh, wa مجمع نشريك على ملكان ومغز مكونه مكور تبويت التمهيد وقت ويدو أكو بعد التمهيد نزو قسيمة التنبوليزي التمهيد نزو قسيمة ماندليزي ومعنى unaweko sawa kuweza kupokea, unaweko sawa kuweza kupokea somo ambalo limeandaliwa. Huu ni utangulizi, unakuweka sawa kuweza kupokea maudhui ya kitabu. Kitabu chetu maudhui yake ni usulu al-imani. Wazi? Kwa baada ya mukaddima wa jumla ambao unaelezea malengo ya kutumwa kitabu hichi, na kadhalika kuelezea kwa ufupi umuhimu wa malengo hayo baada ya kuelezwa kwa Waislamu kwa ujumla, kisha zimetajwa shukurani mbalimbali kwa watu mbalimbali ambao wametoa michango yao katika kufanikisha kitabu hichi kuwa hivi kilivyo mpaka sasa. Alipoyamaliza hayo, sasa anatoa utangulizi mwingine, maandalizi mengine ya kuandaa sasa kusoma maudhui ya kitabu. Tumeelewana? Sasa utangulizi huu sio kwa ajili ya kuzungumza mambo ya nje yaliyofanikisha kitabu hichi. Sasa utangulizi huu unakujenga kuweza kuelewa yale madhumuni ya kitabu. Wazi? Tamhidun. Asema la yakhfa ala kulli muslimin ahmiyatu al-imani wa 'idamu sha'nihi wa kathratu 'awa'idihi wa fawa'idihi 'ala al-mu'mini fi ad-dunya wal-akhirah. Sheikh anaanza kusema tena, kwa maana ni jamaa, ni kundi la mashaikh wanasema la yakhfa ala kulli muslimin, haifichikani au haufichikani juu ya kila Muislamu ahamiyatul imani, umuhimu wa imani haufichikani huo, wa idhamu shanihi, na ukubwa wa jambo lake, yani hiyo imani, wa kathratu awaidihi, na wingi wa manufaa yake, wa fawaidihi, na faida zake. Awaid ni jamu ya aid, wa huwa ma yaudu ala al-insan min naf'i, sawa fi tijara au ghayriha. Awaid ni wingi wa neno aid. Aid ni kile ambacho kinamrudia mtu katika manufaa, ni mamoja manufaa ya biashara au manufaa ya kitu kingine kama kilimo na kitu kingine. Kwa hiyo na wingi wa manufaa yake hiyo imani na faida zake, ala almu'mini, juu ya mu'mini, fi dunya wal akhirah, bal inna kulla khairin fi dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahqiqi al-imani sahihi, bali للإضراب وما أنا كما بيلي الإعراب عما قبلها نركز ويلي أنا نطاج بعدها أي بعد بل بل إن كل خير بل كل خير تتكدنينا خيرا متوقف إن اسمامي خيره على تحقيق الإيمان صحيح يجب حقك الإيمان صحيح يعني متوقف وما أنا كبت كان كواكي نبعاد يكو حقك إيمان صحيح فهو أجل المطالب. هي إيماني نكتو كتفو فزايدي كتك فين كتفوتوا وأهم المقاصد نتمو مزايدي كتك فين كتفوتوا وأنبال الأهداف نبيل ننكزو لزايدي كتك مالينو أنبال اسم التفضيل حسيلياك لنبيل أي جميل كما مولي وأنبال الأهداف ننكزو لزايدي كتك مالينو ينكو tafutwa wapihi. Na kwa hiyo imani yahya al-abdu hayatan tayyibatan sa'ida, kwa imani hiyo anahuika mja uhai mzuri wenye utukufu, wa yanju min al-makari wa shururi wa shada'id, na anasalimika na kutokana yenye kutukiza na shari na shida mbalimbali, wa yanalu thawab al-akhirati wa na'imaha al-muqima, na anapata kwa hiyo imani thawabu za akhira na neema zake zenye kudumu, wa khaira hadaima, na anapata khairi zake zenye kudumu, almustamirra, zenye kuendelea, alladhi, khairi ambazo la yahulu, khairi ambayo wa khaira alladhi, khairi ambayo la yahulu, haihami wala yazulu wala haiondoki, khairi za khaira hazihami, kwa maana zitakuhama zene sehemu nyingine wala haziondoki. Qala ta'ala, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل هي من عمل صالحا يوتي أتيك فنميما من ذكر أو أنثى أي منموم أو منمك وهو مؤمن هل يكوهين مؤمن فلنحيينه basi hakika tutamuhuisha huyo hayatan tayyibatan, uhai uliokuwa mzuri yani hapa duniani. Wala najiziyannahum, na tutawalipa hao ajrahum, malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa mujibu au kwa sababu ya mazuri waliokuwa wao wanayafanya. Waqala ta'ala, waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun فأولئك كان سعيهم مشكورا الإسراء. ومن أراد الآخرة يلم نكتك آخرة وسعى لها سعيها ناكفانيا ناكنبيو واجلي دنيو واجلي دنيا سعيها وسعى لها سعيها ناكفانيا سعي أكنبيو لها واجلي ya kutaka hiyo akhira. Mimi nimesema dunia hadha khata. Wa man arada al-akhirata, yule ambaye anataka akhira, wasaa na kana mbio laha, kwa ajili ya akhira, sa'yaha, mbio zake zenye kukubalika, ai sa'yaha al-matlub, kwa maana mbio za kuitafuta akhira zenye kukubalika na kutakiwa, وهو مؤمن هل يكون يين مؤمن فأولئك بس هاو كان سعيهم مشكورا زمكوا جهودزاو نزين يكشكريوا وما نستقبليوا أن الله تبارك وتعالى وكوا زمين بطانا إيماني زمين بطانا نيني لا إيمان ينبو هنا وقال تعالى ومن يأته مؤمنا نيولي أنبايا تمجي الله ليكون مؤمن قد عمل الصالحات عمفانيا متنو مزوري يعني زيادة إيمانياك فأولئك لهم الدرجات العلا هاو ونواو درجة نينجي زيو لهم الدرجات العلا ونواو درجة نينجي زيو. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الكوالي واليوميني نوكفاجة متنميمة كانت لهم جنات الفردوس نزلا زمقوا كانت لهم زتقوا زواو جنات الفردوس بيبو زفردوس نزلا ديو مفكيوهو زتقوا pepo za firdausi kwa wao takdiri ya maneno ndio mafikio wa alfirdausi a'la darajat mana aljanna a'la darajat aljanna firdaus ni daraja za juu kabisa za pepo nasallallahu tabaarak wa ta'ala an yaj'alana minha ay min ahliha afwan an yaj'alana min ahliha khalidina fiha wa takahumu milele la yabghuna anha hiwan لا يبغون هواتوتاكا عنها وهي في الدوس هي ولا مبدالا نوتاكا مبدليكو تكباكي يبوا وسباب يا نعمة زلزوك لكن تونا أخير زوت إيه لزم يفنقوا بعد يا متين نينين يعني قبل يا متين لزم يفنقوا نين إيمان قبل يا متين لزم يفنقوا نا إيمان يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. كتابنا سنة كما جليشا قوام إيماني إن اسمام يمسينج ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يدمى يجوه والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول كمكويا كتاب يمسينجه في القرآن الكريم والسنة النبوية. هنا أصول الإيمان هي مسنجة إيمان ستة متعددة في القرآن كما في ذلك الكتاب والإيمان هي السنة وآيانين جدوا ناشق الطلب على ذلك في مواطن عديدة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا آية فيل قوله تعالى هنا في سورة النساء ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني بقرة آيات قوله تعالى متونة مسنجيو يمتاجو تقوموجا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آيني اليوتاجة باذي مسينج إيمان قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر يمتاج نيني هابو مسينجي وقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ذلك التحديث وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل وتوت من فاذيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان هو تكيو كان بين السودوت جو فمزيان جو ما يشيكوا يدو تكيو كيابا مليان Papa. Ni darasa skulu na kujua jibele hapa kuone. Anna Jibril sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala akhbirni 'an al-iman faqala أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان. هي نمسينج ستة مكبوة ناينسمام أيوه مسينجيه إيماني، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، بل هكون إيماني كيوتي إلا كوامين مسينجيه. وهي أصول مترابطة متلازمة نايو نمسينجي إلي يشكمانا ينه كلازميانا، يعني ukiuamini huu lazima uamini huu kwa sababu imeshikamana na fanyaje imelazimiana, huwezi kuchagua kwa maana utaamini msingi fulani ukauacha mwingine, haliwezekani. Ni misingi iliyoshikamana na kulazimiana. La yamfaku ba'dhuha an ba'd, haifunguki baadhi katika misingi hiyo kuacha baadhi nyingine, haiwezekani. Fal imanu bi ba'dhiha, kuamini baadhi ya hiyo misingi mustalzimun lil imani bi baqiha, kuna lazimu kuamini iliyobaki. Ukiamini baadhi ya misingi katika hii misingi sita ya imani, hilo ni lazimu kuamini yaliyobaki. Wal kufru bi ba'dihha kufrun li baqiha, na kukufuru baadhi ya hiyo misingi ya imani ni kukufuru kufuru misingi iliyobaki. Ukikufuru baadhi ndio umekufuru yote. Walidha kana mutaakkida, na kwa hilo basi limekuwa ni jambo lililotuliwa msisitizo, fi haqqi kulli muslimi, fi haqqi ya kila muislam, anta'ahuma, zingatia hapo, anta'ahuma inayatuhu, kuwa kubwa inaya yake, wahtimamuhu, na ihtimamu yake, al-inaya wal-ihtimam bima'na wahid, anta'ahuma inayatuhu wahtimamuhu fi hadhihi al-usuli ilman وتعلما وتحقيقا، علما وتعلما وتحقيقا. imekuwa ni jambo lililotia msisitizo kwa haki ya kila muislamu iwe kubwa inaya yake na umuhimu wake kwa hii misingi, kuisoma, kusomesha na kuihakiki, yani kuitia katika utekelezaji, ndio maana ya tahqiqa, na kuitia katika utekelezaji katika maisha yako muislamu, misingi hii ionekane imedhihiri kwako. Asema wafima yali bayanu ma yataallaku bil asli, na katika yanayokuja kwenye kitabu hiki unakubainisha yenye kufungamana na msingi wa kwanza, bil asli alawali min hadhi alusul, katika hii misingi, wa huwa alimanu billah. Nao nini alimanu billah? Kwa tutafungua darasa hili tujao na msingi wa kwanza, babul awal alimanu billah. Atimanu bila. Haya, sasa mkatie dawa. Pia mkitaka na nyinyi mjitie dawa, mkaumo mko kwenye dunia. Nisikie kiongozi. Tumo sasa.